ręki z rabatem do 40 tysięcy złotych netto. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Ducato dostępne również w wersji w pełni elektrycznej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Rozpoczynamy popołudniówkę. Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. A przed nami serwis Trójki o 16, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyplewski. Silne burze w centrum i na południu Polski, towarzyszą im ulewy. Spór prezydenta z MSZ-em w sprawie ambasadora Polski przy NATO. A największy park narodowy w Polsce nad Biebrzą ma już 30 lat. Silne burze przechodzą właśnie przez centrum i południowy wschód kraju. Instytut Meteorologii ostrzega, że pojawią się też na północy. Towarzyszy im ulewny deszcz i wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Może wystąpić także grad. Najnowsze informacje ma Marta Szulborska. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami obowiązują w Polsce centralnej i południowej, mówiła synoptyk IMGW Emilia Szewczak. Głównym zagrożeniem będą tam bardzo silne opady deszczu od 35 do 55 litrów wody na metr kwadratowy. To są znaczne wartości. Ważny jest również charakter opadu, bo on może być wręcz nawalny. Sytuacja pogodowa jest dynamiczna, dodała Emilia Szewczak. Stopień ostrzeżenia może nawet zostać podwyższony do trzeciego najwyższego. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą głównie Polski Północnej. Na tym obszarze może spaść do 35 litrów deszczu na metr kwadratowy. Pogoda ustabilizuje się około godziny 23, ale słabe burze mogą pojawiać się także w nocy. Marta Szulborska, Polskie Radio. Prezydent nie podpisze zgody na zmianę ambasadora Polski przy NATO. Andrzej Duda powiedział, że sojusz jest domeną prezydenta jako zwierzchnika sił zbrojnych. Nie konsultowano z nim zmiany. Jest to złamanie dotychczasowej procedury. Ja rozumiem, że pan premier uważa, że wszystko mu wolno, bo może sobie w Polsce łamać prawo, mogą sobie wybierać prokuratora krajowego ze złamaniem wszelkich zasad prawnych, a Komisja Europejska z panią przewodniczącą komisji na czele udają, że tego nie widzą i uważają i twierdzą, że w Polsce absolutnie praworządność została przywrócona. Ja państwu powiem tak, porządek prawny w Polsce w tej chwili jest łamany brutalnie i jest łamana w Polsce konstytucja. Nowym ambasadorem Polski przy NATO ma być Jacek Najder. Jego kandydatura została pozytywnie oceniona przez Sejmową Komisję Spraw Zagranicznych. Rzecznik MSZ-u Paweł Wroński mówi, że prezydent był informowany o zmianach na ważnych stanowiskach. Prezydent otrzymał dość dawno temu stosowne dokumenty. Jacek Najder już był przedstawicielem Polski przy NATO w latach 2011-2016. Aktualnie tę funkcję sprawuje Tomasz Szatkowski. W Sejmie jest już wniosek o Trybunał Stanu dla szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Marszałek Szymon Hołownia zdecyduje teraz, kiedy przekazać go Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Były minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz mówi, że w ostatnich miesiącach pod wodzą Macieja Świrskiego Krajowa Rada de facto przestała istnieć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem, który nie ma żadnego znaczenia. Właściwie w sensie prawnym można powiedzieć non exist. On po prostu udaje organ państwowy. Problem polega na tym, że jeśli mamy przywrócić elementarne prawo, to ten rodzaj niszczenia instytucji charakterystycznych dla Prawa i Sprawiedliwości musi być objęty jakąś sankcją i penalizacją. Wniosek zawiera 11 zarzutów wobec Macieja Świrskiego. Jeden z nich dotyczy wypłat abonamentowych dla mediów publicznych. W styczniu prezes Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wstrzymał środki należne Polskiemu Radiu i Telewizji Polskiej. Składanie wniosków o pomoc rozpoczęli kupcy ze spalonego centrum handlowego przy Marywickiej na warszawskiej Białołęce. Kilka dni temu wsparcie zapowiedział premier. W siedzibie ZUS-u przy ulicy Podskarbińskiej, gdzie udzielana jest pomoc, był Arkadiusz Augustyniak. Pracownicy ZUS-u, Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu i Urzędów Pracy pomagają kupcom wypełniać wnioski i uzyskać pomoc. Sami kupcy podkreślają znaczenie tej formy wsparcia. Liczę na te 2000, bo po prostu straciłam wszystko. To ma duże znaczenie, bo zostaliśmy bez grosza. Zgodnie z zapowiedzią premiera, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą otrzymać jednorazowo 2000 zł. Donald Tusk zapowiadał też pomoc dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników. Dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników do wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia przez 3 miesiące. Urzędnicy zapowiadają, że punkty, w których można uzyskać wsparcie, w razie potrzeby będą funkcjonowały do końca czerwca. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. 30 lat temu powstał największy w Polsce park narodowy, Biebrzański. To ostoja wielu rzadkich gatunków zwierząt. Obejmuje niemal cały bieg Biebrzy. Park jest dumą nas wszystkich, mówił jego dyrektor Artur Wiatr. Jest to wspaniałe dziedzictwo, które było niesione przez ostatnie stulecia. Nasz park to bez mała 60 tysięcy hektarów, ale uwaga, co warto podkreślić, to 19% powierzchni wszystkich parków narodowych w Polsce. Na bagnach biebrzańskich żyje ponad 270 gatunków ptaków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Gitary w Trójce oznaczają sport. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry ponownie. Chwilę temu rozpoczął się drugi mecz polskich siatkarzy w Lidze Narodów. Wczoraj gładko wygrali ze Stanami Zjednoczonymi bez straty seta, a teraz w Antalii po drugiej stronie siatki stoją Kanadyjczycy, mówi Kamil Semeniuk. Nie patrzyliśmy właśnie, kto jest po drugiej stronie na boisku, tylko skupiliśmy się na własnych elementach, na tym, aby wszystko to, co trener nam też wpajał przez ten czas przygotowań, przenieść właśnie na boisko w trakcie meczu. Tymczasem cios za cios, jest 5-4 dla Kanadyjczyków. W Strasburgu leje jak z cebra, tak jak w Warszawie, a może i bardziej. Ulewa przerwała ćwierćfinałowy pojedynek Magdy Linet z rozstawioną z numerem 4 Madison Keys. Czekamy na powrót zawodniczek na kort. Mecz zostanie wznowiony przy stanie 4-1 dla Amerykanki. W pierwszej rundzie French Open broniąca tytułu Iga Świątek zagra z kwalifikantką, a Linet z turniejową 17 Ludmiłą Samsonową. Magdalena Fręch natomiast z Darią Kasatkiną. Na kortach Rolanda Garrosa nie zagra Jessica Pegula, która nie wróciła do pełni sprawności po kontuzji karku. To jej pierwszy opuszczony wielki szlem od 2019 roku. Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie zmierzy się ze szczęśliwcem z kwalifikacji. Za kwadrans w Czechach ruszają ćwierćfinały hokejowych mistrzostw świata. Kanada zagra ze Słowacją, a równolegle Szwajcaria z Niemcami. W drugiej turze o 20:20 starcia Szwecja-Finlandia i USA-Czechy. Polacy już w domach albo na wakacjach, lecz pozostawili po sobie na mundialu miły ślad. Interwencja bramkarza Johna Mareya z meczu z Amerykanami została oceniona jako najlepsza w fazie grupowej. 9. pozycję zajął w tym zestawieniu drugi nasz bramkarz Tomasz Fucik z meczu z Francją. A za oceanem pierwszy mecz finałowy na wschodzie. New York Rangers przegrali w Madison Square Garden 0-3 z Florida Panthers. Drugi mecz w sobotę. Tymczasem mistrz Polski Unia Oświęcim poznał rywali w hokejowej lidze mistrzów. W fazie grupowej będą to Red Bull Salzburg, Klagenfurt AC to z Austrii, Eisbaden Berlin i Straubing Tigers z Niemiec oraz czeski Ocelari Trzyniec i fiński Ilves Tampere. I na koniec jeszcze piłka nożna i coś dla kibiców FC Barcelona. Czy Hans Flick zostanie trenerem Blaugrany? Wiarygodne źródła bliskie klubowi podały informację, że niemiecki szkoleniowiec jest bliski podpisania kontraktu z Katalończykami. Zmiany czekają też West Ham United. Już wiadomo, że od nowego sezonu Jolen Lopetegui poprowadzi drużynę Łukasza Fabiańskiego. W skrócie można powiedzieć tak, dzisiaj pada, a oto rozwinięcie. Zachmurzenia umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na północy, w centrum i na południowym wschodzie. W czasie burz może napadać od 20 mm do 35 mm, a od Mazowsza po Małopolskę i Podkarpacie nawet do około 50 mm, a burzom towarzyszyć będą opady gradu. Temperatura maksymalna od 16 do 18 stopni nad morzem i w kotlinach górskich, około 21 stopni w centrum do 26 na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Na zachodzie zachodni i na pozostałym obszarze przeważnie z kierunków południowych w czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Rewelacja! Teraz wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 24 ratach 0%. RRSO 0%. I do września nie płacisz. iPhone 15. Pamięć 128 giga za 3799 zł. A w 24 ratach tylko 159 zł miesięcznie. Niska rata nawet przez 2 lata. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16. Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Zapraszamy. To południowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj dostarczymy Państwu jak co dzień mnóstwo tematów do komentarzy, ale gdyby chcieli nas Państwo czymś zaskoczyć, to też jestem bardzo ciekawa i otwarta na wszelkie tematy. 22,7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Małpa polskieradio.pl. Historia pewnej znajomości w wydaniu Tame Impala, The Less I Know, The Better. Dziś na dobry początek. Zapraszamy do Trójki. A przed nami już pierwszy temat na dziś. W 2016 roku Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że gminy nie potrafią skutecznie zapobiegać bezdomności zwierząt. W rezultacie rośnie liczba odławianych czworonogów i wydatki ponoszone na opiekę nad nimi. Zdaniem organizacji prozwierzęcych od tamtego czasu nic się nie zmieniło, a to już 8 lat minęło. Niewydolny i źle zaprojektowany system skutkuje cierpieniem nie tylko zwierząt, ale też i ludzi wrażliwych na krzywdę czworonogów. Dlatego aktywiści mówią dość, pozwą polskie państwo z powodu cierpienia psów i kotów i dziś manifestowali przed Sejmem. Ja jestem w Akademii Medycznej, ale ja kocham zwierzęta bardziej niż ludzi. Przepraszam was, ale dlatego kocham, bo one niczemu nie winne, a tylko to człowiek robi to zło. I to jest mój protest. Mamy dość poświęcania swojego prywatnego życia w celu ratowania zwierząt, które nie powinny się były w ogóle urodzić. Czas czekania! Czas działania! Czas czekania! Czas działania! Mamy dość bezdomności zwierząt w Polsce. Dorota Sumińska, doktor weterynarii, pisarka i aktywistka od lat pomagająca bezdomnym zwierzętom. Dość tego, że mamy po 20 chorych zwierząt w domach, a nasze państwo nie robi nic, żeby ich nie było. Zaczęliśmy pracę nad projektem ustawy. Beata Krupianik z Fundacji Karuna. Ludzie dla zwierząt. Niezależnego aktu prawnego, nie żadnego projektu społecznego, tylko projektu ustawy o zapobieganiu bezdomności zwierząt. Ten projekt będzie poselskim projektem, więc on nie będzie konsultowany społecznie. Polska 2050. Jest to ustawa dotycząca kastracji i czipowania zwierząt domnych, żeby bezdomność nie powiększała się. Gorąco namawiam do nacisku społecznego na rząd, którego jestem częścią i który też reprezentuję. Ministra do spraw równości Katarzyna Kotula. Na polityków wszystkich opcji, bo to jest wstyd, że w 2024 roku mówimy o tym, że mamy ponad 100 tysięcy na przykład psów w schroniskach. Wiecie państwo, z jakim odzewem spotykają się te poglądy, które są mi bliskie, które mówią, musimy kastrować koty i psy koniecznie, dlatego że przyczyniamy się do bezdomności kotów i psów. Kocie dzieci! To nie śmieci! Zależy mi na zwierzętach i chcę, żeby było im jak najlepiej i nie powinny być rozmnażane nadmiernie, a są w Polsce nadmiernie rozmnażane. Powszechna kastracja jest rozwiązaniem tego problemu. Skończy się pan to zabawa, gdy wejdzie? Jest wielki opór przeciw temu, dlatego że okazuje się, że bezdomność zwierząt daje możliwość naprawdę bardzo dobrego zarabiania pieniędzy. Można na tym zrobić ogromne pieniądze. Ja zawsze chciałam mieć tylko jednego, dwa, góra, trzy zwierzaki. No ale tak się stało, że ludzie znajdują, wiedzą, że ja pomagam, no to przychodzą do mnie, dzwonią, proszą. Oni twierdzą, że mają już cztery koty, więc nie mogą mieć piątego, a im się wydaje, że ja mogę mieć 13. Jesteśmy gotowi i zebraliśmy w ciągu 3 tygodni ponad 1200 osób, takich jak my. I jesteśmy gotowi do złożenia pozwu przeciwko państwu polskiemu za zaniechania przez te wszystkie lata, dlatego że my nie mamy życia. Urlop to jest małe miki, tak naprawdę. Ludzie tracą mnóstwo pieniędzy na to, że wyręczają państwo. To niestety jest fakt. My za państwo wykonujemy pracę niepłatną. Nie jeździmy na urlopy, nie chodzimy do teatru, nie chodzimy do kina, bo nie mamy z kim zostawić naszych zwierząt, których ja mam 20. I ja w kinie byłam może 30 lat temu. Tu jest bardzo dużo takich osób. Skończy się pan to zabawa, gdy wejdzie? Nasza ustawa! I może wreszcie uda się doprowadzić do tego, że zaczniemy likwidować bezdomność zwierząt w Polsce, a nasze życia wrócą do normy. Pozew przygotowany jest razem ze społecznym projektem ustawy o ochronie zwierząt. Ma zwrócić uwagę na problemy osób, które opiekują się bezdomnymi zwierzętami, działając często ponad swoje możliwości i siły. A z protestującymi rozmawiał Józef Niewiarowski. 22 i 7 trójek także w tej sprawie. Bez się teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za tęskni. Pozbierać niż rozsypać. Staram się codziennie trochę zapominać. Boję się, że zmięknę, jeśli spojrzysz tak jak wcześniej. Ćwiczę już na taki wariant. Odbij się. Się teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę chociaż za tęskni. A ty jak? Coś poszło aż tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej, żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas. To Szumi, Kaśka Sochacka, pierwsze miejsce pierwszej trójki. Listy przebojów trójka.polskieradio.pl. Zachęcam do głosowania. A teraz, no właśnie, w sprawie mediów publicznych jest wniosek o Trybunał Stanu dla przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Pod wnioskiem, który liczy 285 stron, podpisało się 185 parlamentarzystów, został złożony do marszałka Sejmu przed południem, poinformował Piotr Adamowicz z Koalicji Obywatelskiej, pełnomocnik posłów, którzy złożyli wniosek. Wniosek dotyczy trzech segmentów. Blokowania przydziału pieniędzy z abonamentu dla publicznego radia, publicznej telewizji. Mówimy tu o kwocie około 300 milionów złotych. Kolejny zarzut dotyczy przewlekania, w zasadzie blokowania rekoncesji dla nadawców prywatnych. Mam tu na myśli nadawców TVN-u, TVN24, Radia Tok FM, Radia Z. W sumie zarzutów jest 11. Ten wniosek jest rzeczywiście słuszny i jest niezbędny. Dr Krzysztof Grzegorzewski, medioznawca, Uniwersytet Łódzki. Rola Macieja Świrskiego jako szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest całkowicie w poprzek tego, czemu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma służyć. Działania, które Świrski podejmował, godziły w wolność mediów niezależnych od ówczesnej władzy, a to na przykład chociażby przypadek Radia Z, Radia Tok FM, także telewizji TVN24. Gigantyczne kary, które zresztą Maciej Świrski nakładał jednoosobowo, były wbrew przepisom, na podstawie których Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma pracować. Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do takiej sytuacji, że w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji mamy większość nominatów Prawa i Sprawiedliwości. Te osoby nie zostały wybrane przypadkowo. Joanna Schering-Wielgus, wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego. Naszym zadaniem jest doprowadzenie do tego, aby ta sytuacja się zmieniła. Możemy to zrobić tylko i wyłącznie w taki sposób, że pan Świrski stanie przed Trybunałem Stanu. A co z pieniędzmi dla Polskiego Radia i Polskiej Telewizji? Bo te pieniądze pan Świrski przekazał sądowi. Sąd odmówił przyjęcia tych pieniędzy. Gdzie one są i co będzie z nimi? No te pieniądze są, z tego co wiem, cały czas blokowane przez Świrskiego. One nie mogą nagle się rozpłynąć w powietrzu, więc w którymś momencie na pewno w mediach publicznych się pojawią. Kiedy? Ciężko jest mi powiedzieć. Natomiast media publiczne nie zostaną pozbawione funduszy na pewno. To jest atak natury czysto politycznej. Michał Wójcik, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Tak jak każda tego typu w ostatnim czasie sytuacja, czy to Trybunał Konstytucyjny, czy Fundusz Sprawiedliwości, czy Trybunał Stanu, czy dla prezesa Narodowego Banku Polskiego, czy dla pana Świrskiego, to tutaj widać, że kontekst jest czysto polityczny. Tu nie ma żadnej merytoryki. Mamy do czynienia z taką sytuacją, że przewodniczący Krajowej Rady uważa, że zostało złamane prawo przy przejmowaniu mediów publicznych przez nową większość. Dr Andrzej Anusz, politolog, Instytut Józefa Piłsudskiego. W związku z tym on ma tak taką możliwość wstrzymywania finansowania tych mediów, które uważa, że zostały nieprawnie przejęte. Natomiast no, rzeczywiście tutaj problem polega na tym, że musi być ciągłość funkcjonowania mediów, także trudno sobie wyobrazić, żeby zarówno radio, jak i telewizja publiczna na dłuższą metę mogły funkcjonować bez dofinansowania. Wiemy, że te media o charakterze publicznym mają zapisane też swoją misję, w związku z tym to też są media, które nie są nastawione na komercję, na zysk, tylko w sposób ustawowy czerpią źródła swojego funkcjonowania z budżetu państwa. W tym momencie finansowanie mediów publicznych stało się zakładnikiem sporu zdecydowanie o charakterze przede wszystkim prawnym, ale też i politycznym. Pan Świrski nie jest bankiem, a jego ustawowym obowiązkiem jest przekazywanie środków z abonamentów do mediów publicznych. Aleksandra Leo, posłanka Polska 2050, trzecia droga. Pan Świrski nie ma prawa zmieniać harmonogramu, a robi to od stycznia tego roku. Jest to rodzaj politycznej zemsty na koalicji 15 października. Szkoda tylko, że ta zemsta dotyka pracowników i współpracowników mediów publicznych i stawia od stycznia tego roku i w bardzo trudnej ekonomicznej sytuacji. Ten wniosek jest całkowicie bezzasadny i wprowadza w błąd obywateli. Teresa Brykczyńska, rzecznik prasowy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Celem tego wniosku jest właściwie zatuszowanie skutków i konsekwencji działań byłego ministra kultury. Przewodniczący Krajowej Rady w swoich licznych wypowiedziach zawsze podkreślał, że wniosek o postawienie go przed Trybunałem Stanu jest bezprecedensowym przykładem zastraszania organu konstytucyjnego. Jest to wywieranie nacisku przez władzę wykonawczą w celu uzyskania wygodnych dla tej władzy postanowień organu. Wnioskodawcy są świadomi tego, że taki wniosek może doprowadzić do zawieszenia pana przewodniczącego Świrskiego. Profesor Michał Romanowski, prawnik, Uniwersytet Warszawski, Kancelaria Romanowskiej Wspólnicy. To, co robi pan Świrski, nie ma nic wspólnego z prawem. W związku z powyższym na pytanie, jak to jest możliwe, że pan Świrski łamie prawo, odpowiedź brzmi, ponieważ są ludzie, tacy jak pan Świrski, którzy nie szanują prawa. Jeżeli wykorzystują przy tym kompetencje, które są przyznane ustawą. Tego typu działanie jest zdefiniowane w kodeksie karnym jako nadużywanie władzy przez funkcjonariusza publicznego i to jest przedmiotem kary, oceny kwalifikacji prawnej. Nazywa się to przestępstwem, za to grozi odpowiedzialność karna. W moim przekonaniu pan Maciej Świrski robił absolutnie wszystko, żeby konstytucji nie przestrzegać. Tomasz Trela, poseł Lewicy. Nie przekazywał pieniędzy do mediów publicznych i to jest działanie niezgodne z przepisami prawa. Skoro przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji podlega Trybunałowi stanu, no to jest taka decyzja, żeby taki wniosek złożyć, ale ten wniosek dopiero trzeba bardzo dokładnie przeprocedować, tak jak w przypadku zresztą pana prezesa Glapińskiego. Jak to jest możliwe, że jednoosobowo człowiek jest w stanie zablokować miliony złotych na telewizję publiczną i polskie radio i jest bezkarny? Nie, no nie jest bezkarny, bo jest Trybunał Stanu, jest odpowiedzialność karna z tego tytułu, natomiast my to nie PiS, który będzie wydawał wyroki jako politycy. My zawiadamiamy organy, które są do tego uprawnione, i te organy podejmują decyzje. Natomiast jak to jest możliwe? Tak to jest możliwe, że Jarosław Kaczyński dawał tam swoich wiernych żołnierzy, do nich zadzwonił i powiedział: macie nie przekazywać pieniędzy, bo to już nie jest moja telewizja. Pomyliły mu się po prostu role i pomyliły mu się funkcje. Telewizja nigdy nie powinna być czyjaś, bo telewizja i radio są wszystkich obywateli naszego kraju. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji do tej pory nie przekazała Polskiemu Radiu ponad 72 milionów złotych tytułem zaległego abonamentu. A tematem zajął się Jacek Frenzel. Talked about it, carried on. autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Dziś porozmawiamy o potrzebie przyjaźni. Czy w naszych zabieganych cyfrowych czasach wciąż umiemy budować i pielęgnować te szlachetne relacje? W czym przyjaźń bywa lepsza od miłości? I czy osoby młode mają dziś szansę znaleźć przyjaciół na całe życie? Porozmawiam z Pawłem Plochem, nauczycielem, i Małgorzatą Gołotą, reporterką. Zapraszam, Paulina Wilk. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem. Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali. A może ekspres do kawy, automatyczny taki. Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają. I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić. No. Przeceny na dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimplonizowanej diosminy. Wskazania: przeległa niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Minęła 16:30. Krzysztof Zyblewski i skrót serwisu Trójki. Ustawa wprowadzająca bon energetyczny czeka już tylko na podpis prezydenta. Bon w wysokości od 300 do 600 zł będą mogły otrzymać rodziny o niższych dochodach. Posłowie przyjęli poprawkę Senatu o czasowym zwolnieniu gospodarstw domowych z opłaty mocowej. Według senatorów może to ograniczyć prognozowany od 1 lipca wzrost rachunków za prąd nawet o 1/3. Ustawa zakłada też cenę maksymalną do końca roku na poziomie 500 zł za megawattogodzinę. Wstępny wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego został skierowany do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Poinformował o tym marszałek Sejmu. Szymon Hołownia zaznaczył, że opatrzony jest pismem, w którym wskazuje wszystkie wątpliwości podniesione przez Biuro Legislacyjne i Biuro Ekspertyz. Wniosek o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu został złożony w Sejmie pod koniec marca. Podpisało go 191 posłów koalicji rządzącej. 7 osób zginęło w rosyjskim ataku rakietowym na ukraiński Charków. Jak informują władze obwodu Charkowskiego, jednym z celów była drukarnia, w której pracowało około 50 osób. Wśród ofiar są jej pracownicy. W całym obwodzie było 15 ataków, zniszczone zostały domy i jedno z przedszkoli. Pełny serwis Trójki o 17. Zapowiadał o 9:37, że powróci po południu i powrócił Marcin Jagiełowicz. Tak jest, jeszcze raz. Ekonomia. Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszeliśmy już o bonie energetycznym, ostatecznie przyjętym przez Sejm. No to spójrzmy na inny projekt ustawy, która ma dopiero trafić do laski marszałkowskiej. Niedługo ma tam być skierowany projekt o płacy minimalnej, nad którym pracę skończyło właśnie ministerstwo nomen omen pracy. Szefowa resortu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówiła, że główny cel to oparcie płacy minimalnej na wysokości 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. To jest cel. On jest ambitny, ale trzeba stawiać ambitne cele, żeby do nich dążyć z korzyścią dla polskiej gospodarki, z korzyścią dla polskiego pracownika, z korzyścią dla konkurencyjności polskiej gospodarki, której dziś rąk do pracy brakuje. Dziś polski rynek pracy konkuruje o pracownika z rynkami zachodnimi. Dodajmy, że projekt zakłada też, że płaca zasadnicza nie będzie niższa niż minimalna. Urząd antymonopolowy bierze pod lupę chińskie sklepy internetowe, takie jak Temu, Shein czy AliExpress. Rzeczniczka prasowa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Małgorzata Cieloch, mówi, że do Łokiku trafia sporo sygnałów dotyczących tych marek. Jedną z rzeczy, która gdzieś przejawia się w skargach, ale również podczas naszego monitoringu, co zauważamy, to są różnego rodzaju niesamowicie promowane promocje, okazje, które w rzeczywistości bardzo różnie wyglądają. I temu właśnie się przyglądamy. Dodajmy, że ewentualne postępowania mogą zakończyć się postawieniem zarzutów i karami do 10% rocznego obrotu tych firm. Tymczasem obroty na giełdzie dziś mizerne. WIG20 nie może się zdecydować. Teraz schował się pod kreskę. 0,22% tyle dzieli go od poziomu wczorajszego zamknięcia. I kto wie, może jeszcze w ciągu pół godziny ten poziom pokona. Za to złoty dziś nie bierze jeńców. Choć to może za mocne słowo, po południu lekko się umocnił, funt kosztuje 5 groszy, frank szwajcarski 4,30, dolar 3,94, a za euro płacimy 4,27. Pogoda też dzisiaj nie bierze jeńców. Jeśli chodzi o nią, to nie ma żadnych sensacyjnych zwrotów akcji. Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na północy, w centrum i na południowym wschodzie, a burzom towarzyszyć będą opady gradu. Temperatura maksymalnie od 16 do 18 stopni nad morzem i w kotlinach górskich, około 21 stopni w centrum, do 26 stopni na wschodzie. Supergrupa Anderson Paak, Bruno Mars, Silk Sonic i utwór Skate. Fine up in the tower, the way you move like you do. Ooh, it's like you do. Skate i Silk Sonic w trójce. 22 minuty pozostały do 17. I teraz temat, który przyciąga naszą uwagę od co najmniej tygodnia, choć oczywiście sprawa, która ten temat wywołała i wydarzenia te wywołała, jest dużo głębsza i o tym właśnie porozmawiamy w Nowej Kaledonii. To terytorium zamorskie Francji na południowym Pacyfiku. Od ponad tygodnia trwają protesty przeciwko przegłosowanej 15 maja przez Zgromadzenie Narodowe zmianie zakładającej, że prawo wyborcze w zamieszkałej przez 270 tysięcy osób Nowej Kaledonii otrzymają również ci, którzy mieszkają tam co najmniej 10 lat. Oczywiście tutaj głównie chyba chodzi o Francuzów przyjezdnych. Ta proponowana zmiana właśnie wywołała te zamieszki, w których ginęło 6 osób, w tym 2 żandarmów. No i skala zniszczeń i podpaleń jest ogromna. Wprowadzono w Nowej Kaledonii stan wyjątkowy. A w popołudniowej audycji witam dr Karolinę Kanie, adiunktkę na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale jeszcze muszę w związku z Nową Kaledonią dopowiedzieć, że dr Karolina Kania jest antropolożką kultury, etnolożką i z Nową Kaledonią nie tylko badawczo jest związana od dekady. Karolino, to zacznijmy może od tej wizyty dzisiejszej prezydenta Emmanuela Macrona w Nowej Kaledonii. Towarzyszą mu, warto dodać, minister spraw wewnętrznych, minister obrony i minister do spraw terytoriów zamorskich Francji. Prezydent zaapelował o dialog i przywrócenie bezpieczeństwa. Spotkał się także, między innymi także z przedstawicielami zwolenników niepodległości Nowej Kaledonii. Co z tej wizyty wynika, jak ona przebiegała z twojej perspektywy? Prezydent miał bardzo intensywny dzień na głównej wyspie Grande Terre, głównej wyspie archipelagu, i faktycznie spotkał się z dwiema stronami konfliktu, z zwolennikami odłączenia się od Francji i ze zwolennikami, lojalistami pozostania przy Francji. Spotkał się także z żandarmami, z policjantami, z młodzieżą, z osobami związanymi ze strefą ekonomiczną na wyspie, bo doszło do wielu zniszczeń, szkód w czasie tych zamieszek, więc też dyskutowano plan odbudowy terytorium. Także ten dzień był wypełniony spotkaniami do samego wieczora, jednak prezydentowi niestety nie udało się zjednoczyć lojalistów i zwolenników niepodległości przy jednym stole. Myślę, że to było dość odważne myśleć, że mu się to uda w ciągu jednego dnia. Kolejne zadanie. Tak, tak, i to też pokazuje trochę taką może niewiedzę, ignorancję tego, jak na Nowej Kaledonii przebiegają dyskusje i że potrzeba czasu, trzeba ten czas sobie dać, a nie naciskać, i przez niektórych ta wizyta właśnie była postrzegana jako taki nacisk i komentarze prezydenta o tym, że te zamieszki są bez precedensu, że nikt nie spodziewał się takiego poziomu przemocy, tylko pokazują, że prezydent ma bardzo krótką pamięć i nie odrobił lekcji z historii i zapomniał o wydarzeniach z lat 80. Doktor Karolina Kania jest gościnią popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki, ale mam wrażenie, że coś nam przeszkodziło w tym połączeniu, więc pozwolą państwo, że za moment postaramy się do niego wrócić. Boli, boli, boli mnie dusza, chyba wolę tego nie poruszać. Soli dodam, soli z łez, bo smutna to pieśń. Bo tak boli, boli, boli, boli mnie dusza, czy nie odebrane od Jezusa. Ostatnio coś zakłóca, on by mi zdradził, jak się zmuszać. Podam ci rękę i lepiej ją weź. Podam ci rękę i lepiej ją weź. Od słowa do słowa zapominam treść. Od słowa do słowa zapominam. Co spowodował, komu z tym źle? Czy jutro od nowa i czy jutro też? Czy ty lubisz hamów? Bo jeśli tak, to ja znam paru panów. Zastanów, co dokładnie powiesz w następnym zdaniu.

tego konfliktu, który trwa już od wielu lat, także to ta sytuacja i ten problem nie pojawił się w zeszłym tygodniu, kiedy głosowano nad ustawą we francuskim parlamencie, ale tak naprawdę ten problem pojawił się już w 2021 roku. Przypomnijmy też krótko, dlaczego Francji tak zależy na podtrzymaniu swoich wpływów w Nowej Kaledonii. Przede wszystkim ze względu na strategiczne położenie tego archipelagu. Południowy Pacyfik, z jednej strony mamy Chiny, Japonię, z drugiej strony oczywiście kilkanaście kilometrów dalej, bo to jednak są olbrzymie odległości, ale jednak są Stany Zjednoczone. I w razie gdyby doszło do światowego konfliktu, Nowa Kaledonia, wody terytorialne, a także inne terytoria zamorskie Francji na Pacyfiku, czyli Polinezja Francuska i Wallis i Futuna, mogłyby stać się takim strategicznym miejscem w działaniach wojennych, co już miało miejsce w czasie I i II wojny światowej. Także ten kontekst polityczny, strategiczny jest bardzo istotny. No i jeszcze kwestie ekonomiczne. Na Nowej Kaledonii znajduje się 25% światowych złóż niklu. I to też ma istotne znaczenie gospodarcze i z tego powodu Francja chciałaby utrzymać Nową Kaledonię w ramach swoich terytoriów zależnych. Chciałabym wykorzystać trochę twoją ogromną znajomość Nowej Kaledonii, także znajomość ludzi, tych właśnie rdzennych mieszkańców, czyli Kanaków i także to, że w sumie stosunkowo niedawno, bo na przełomie grudnia i stycznia byłaś w Nowej Kaledonii i być może obserwowałaś już pewne zaczątki tego, co się wydarzyło z taką intensywnością w maju, ale czy mogłabyś nam trochę opowiedzieć o tym, jak w ogóle Kaledończycy, czy w tym składzie te 40% Kanaków, rdzennych mieszkańców, jaki jest ich stosunek do uniezależnienia się od Francji? Bo to też nie jest sytuacja jednogłośna i jednolita. Tak, ta sytuacja jest bardzo skomplikowana i bardzo dużym ułatwieniem jest to, co teraz robimy, czyli dzielimy zwolenników i przeciwników niepodległości na Kanaków i osoby pochodzenia europejskiego. Ja mieszkałam przez kilkanaście miesięcy na Nowej Kaledonii, z czego większość czasu spędziłam na Île de Pin, wyspie Sosen, i na przykład wielki wódz 8 plemion zamieszkujących tą wyspę był przeciwko odłączeniu się od Francji. Chociaż był Kanakiem, był przedstawicielem, senatorem właśnie kaledońskim we francuskim senacie z partii antyniepodległościowej Rassemblement. Także te kwestie, no, jak pokazuje ten przykład, są bardzo złożone, tak samo jak mam wielu znajomych kaldoszy czy Europejczyków, którzy opowiadają się za niepodległością. Jestem w kontakcie z moimi przyjaciółmi, z moimi rodzinami goszczącymi. Wiem od kobiety, która mnie gościła, że jej mama przez kilka dni miała problem z dotarciem do szpitala w Numei, a jest dializowana. Także to pokazuje, jak duży wpływ te zamieszki miały na takie codzienne życie i funkcjonowanie mieszkańców aglomeracji Numei, w której mieszka 70% obywateli Nowej Kaledonii. Także jednak 2/3 mieszkańców mieszkają w Numei. W innych wioskach, z tego co wiem, jest spokojniej. Wczoraj w Buraj, wiosce na głównej wyspie Nowej Kaledonii, odbyło się spotkanie mieszkańców. I Buraj jest szczególnym miejscem, bardzo brutalnie skolonizowanym. Kanakowie byli odepchnięci w głąb lądu, ukradziono im ziemię, jednak dziś ta społeczność, mała wioska, 5000 osób, połowa Kanakowie, połowa Europejczycy, Arabowie, kaldosze, potomkowie kolonizatorów współegzystują i oni wszyscy się spotkali wczoraj, pomimo różniących ich poglądów, dyskutowali, robili gesty zwyczajowe, starali się znaleźć porozumienie, chociaż dzieli ich naprawdę bardzo dużo, zwłaszcza te poglądy. I udało im się znaleźć nić porozumienia i zdecydować, że wspólnie będą apelować o zaniechanie właśnie dyskusji i kwestii o tej ustawie i że będą wspólnie namawiać do dialogu, ale przede wszystkim do zaprzestania prac nad tą ustawą i wydaje mi się to niesamowite. To ich spotkanie, oglądałam filmiki, jak śpiewali o tym, jak żyją razem właśnie w tej wiosce, jak dyskutowali, jak przede wszystkim spędzali razem czas, chociaż mają zupełnie inne poglądy na przyszłość Nowej Kaledonii. To oczywiście brzmi wspaniale, akurat ten przykład. Chciałam jeszcze jeden wątek, może krótko bardzo poruszyć, ale pojawiły się te informacje, że na przykład wyłączono jedną z platform społecznościowych, czyli TikToka. Chciałam cię zapytać o taką sytuację, jeśli chodzi o dostępność do internetu, dostępność do mediów, jak to wygląda w Nowej Kaledonii? Faktycznie TikTok został zakazany, jednak z tego co wiem, poprzez wykorzystanie różnych wtyczek aplikacji VPN udaje się obejść ten zakaz. Są na to sposoby, to prawda. Tak, i głównie młodzi wykorzystują TikTok. Facebook jest jednak najczęściej wykorzystywaną platformą. Co do mediów, to mamy radio, telewizje, które są prowadzone przez zwolenników niepodległości, ale jednak te najbardziej popularne kanały są też właśnie w rękach Francji, że tak uogólnie. Jedyny dziennik, który był drukowany od ponad roku bodajże, nie jest drukowany i mogłoby nam się wydawać, że kto dzisiaj czyta drukowaną prasę? Jednak na przykład na Wyspach Lojalności tylko 17% domostw ma dostęp do internetu i czytanie codzienne tego dziennika Le Nouvel Caledonien było taką tradycją po prostu dla mieszkańców, że zawsze rano szli do tego sklepu, żeby zaopatrzyć się w najnowsze wydanie gazety i dowiedzieć się, co się dzieje na innych wyspach. Teraz jest tylko wersja dziennika online, także to też pokazuje, w jakim stanie są francuskie media. Jednak internet działa, ale zupełnie inaczej niż u nas. Jest jeden główny operator. Bardzo wysokie ceny korzystania z internetu są, kilkadziesiąt euro miesięcznie. Wydawałam na bardzo podstawowy pakiet, w ramach którego miałam internetu tyle, że starczało mi na jeden czy dwa dni korzystania w miesiącu. Także mimo to internet pozostaje w tym momencie głównym takim medium dla wyspiarzy i właśnie też to Francja zwraca uwagę na to, że w internecie te bojówki, które doprowadziły do zamieszek, właśnie w internecie się organizowały. Ten stan wyjątkowy prezydent Macron zapowiedział, nie powinien być przedłużony poza te pierwotne 12 dni. Oczywiście oddziały policji i żandarmerii, w sumie około 3000 osób, pozostaną tak długo, jak to będzie konieczne. To również prezydent zapowiedział. Tutaj musimy postawić kropkę, ale wydaje mi się, że do tej rozmowy jeszcze będziemy wracać. Doktor Karolina Kania, adiunktka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. My zbliżamy się do 17:00. Zespół Jungle w Trójce. Oh, back home seven.